पुरुष सिंह की गिरा से गूंज उठा आकाश, गंगा माँ पुलकित हुई कहा पुत्र शाबाश। धन्य हुई मैं प्राप्त कर तुझ जैसी संतान, अति प्रसन्न हूँ मांगले मुँह मांगा वरदान। यह बोले मैया मुझे कर बस यही प्रदान, निभा सकूं मरने तलक क्षत्रिय धर्म महान। ऐसा ही हो और कुछ बोली वे तत्काल, चरणामृत तेरा मिले बोला उनका लाल। होगी पूरी समय पर यह भी चाह अवश्य, इतना कह कर हो गई माँ की मूर्ति अदृश्य। अर्जुन के मन में इधर था संताप अपार, नाती के हाथों हुआ दादा का संहार। बलिहारी वीर धर्म तेरी यूं तुझे निभाना पड़ता है, अपने हाथों ही अपनों का अस्तित्व मिटाना पड़ता है। धिकार हमें हम दादा की कोई भी सेवा कर न सके, मर गए हमारी खातिर वे हम उनकी खातिर मर न सके। अर्जुन अर्जुन उसी क्षण गूंजी एक पुकार, दौड़ पड़े यह उधर ही त्याग समस्त विचार। था प्रसंग यह कह रहे थे कुरु सेनाधीश, तकिया मुझको चाहिए लटक रहा है शीश। दौड़े जल्दी से राजा गण ले आए बहुतेरे तकिए, मलमल रेशम के अतलस के साटन के मखमल के तकिए। पर उन उत्तम उपधानों को दादा ने अस्वीकार किया, योद्धा के योग्य नहीं है यह अपना यूं प्रकट विचार किया। इतने में ही आ गया वह कुंती का लाल, क्या आज्ञा है कह उठा शेष नवा तत्काल। कहा भीष्म ने धनुर्धर तुम बल बुद्धि निधान, अपने दादा के लिए तकिया करो प्रदान। निमिष मात्र में पार्थ ने आज्ञा को सिर धार, कर प्रणाम गांडीव से दिए तीन सरमार। ऊपर को सिर उठ गया नीचे ठहरे बाण, दादा ने आशीष दिया हो तेरा कल्याण। अगले दिन भीष्म पितामह ने जब व्याकुल हो मांगा पानी, पहले से ही भगदौड़ मची हर राजा ले आया पानी। खुबों का जो ही हाथ बड़ा वह ठंडा नीर पिलाने को ना समझ समझ हंस पड़े भीष्म संकेत किया हट जाने को। हैरत से एक दूसरे का सब आपस में मुंह तकते थे क्या बात हुई क्यों फेर दिया चकरा कर सभी पूछते थे। तभी पितामह ने कहा ला मुख पर मुस्कान तुम सब में सद्भाव से ज्यादा है अभिमान। मत समझो मैं दुनिया में हूँ दुनिया तो कब की छोड़ चुका धन धरा कुटुंबी भोग राग सारे भव बंधन तोड़ चुका। अंतिम सांसें गिनने वाला लौकिक समान नहीं करता क्षत्रिय योद्धरण में गिर कर ऐसा जलपान नहीं करता। हर भारतवासी ऐसे में तीर्थों का नीर चाहता है जो पानी मिले वीरता से वह पानी वीर चाहता है। समझ गए अर्जुन तुरत इन वचनों का मर्म नतमस्तक होकर किया पालन अपना धर्म। चढ़ा धनुष वरुणास्त्र से किया भूमि पर वार फूट पड़ी पाताल से गंगा जल की धार। सफल हुआ सुत के लिए माता का वरदान किया भीष्म ने भक्ति से वह चरणामृत पान। लख ऐसा पानी तथा ऐसा पानीदार पानी पानी हो गए सब कौरव सरदार। दिया पितामह ने तभी वह अंतिम संदेश भाई भाई का मिटे जिससे सारा क्लेश। बोले हे दुर्योधन देखा अर्जुन कितना बलशाली है समयोचित तकिया दिया मुझे तत्क्षण जलधार निकाली है। संग युधिष्ठिर के अर्जुन अर्जुन के संग मुरारी है श्री कृष्ण मुरारी के पीछे श्री हरि विरंच त्रिपुरारी है। कल्याण इसी में है बेटा अब खत्म युद्ध का खेल करो रखो मुझ तक सीमित रण को आगे को तुम सब मेल करो। अभे विचार निज शुद्ध करो समझो न इस तरह त्याज उन्हें कर सादर संधि पांडवों से दे दो आधा साम्राज्य उन्हें। अन्यथा सत्य कहता हूँ मैं जल्दी ही गर्व नाश होगा भूपों का क्या कुरुकुल का क्या भारत का सर्वनाश होगा। दुर्योधन को कटु लगा इन शब्दों का अर्थ जैसे मरणासन को औषध होती व्यर्थ। कहा अंत में भीष्म ने अच्छा अब तुम जाओ निरखूंगा मैं कृष्ण उनको उन्हें यहाँ बुलवाओ।